Ξέρει όμως ο πολίτης, το βλέπω στον πολίτη πολλές φορές, όταν βγαίνω στην επαρχία, στη γειτονιά, τι αισθάνεται. Τι αισθάνεται, μια σιγουριά. Μια σιγουριά. Μια σιγουριά. Αν κάτι αισθάνεται ο πολίτης βλέποντας τον Γιώργο, ακούγοντάς τον, είναι αυτό ακριβώς. Μια σιγουριά. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή Ελληνοφρένεια. Από το Real βεβαίως 97,8. Εδώ και κάνα μήνα θα πάμε και την επόμενη εβδομάδα. Θα σταματήσουμε δύο μήνες για διακοπές και από Σεπτέμβριο θα έρθουμε δρυμύτεροι, θα επανέλθουμε όχι μόνο εμείς, η κυβέρνηση, όλοι εσείς που θα πληρώσετε σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις και του Ευάγγελου Βενιζέλου που υποτίθεται θα έδινε μια μάχη να καλυτερεύσουν τα μέτρα και ήρθαν τρεις φορές χειρότερα από αυτά που ο Παπακοσταντίνου μας είχε πει ότι θα έφερνε την προηγούμενη εβδομάδα. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο Γιώργος, ο οποίος μας κάνει να νιώθουμε σίγουροι. Για ποιο λόγο ο Γιώργος μας κάνει να νιώθουμε σίγουροι. Ξέρει όμως ο πολίτης, το βλέπω στον πολίτη πολλές φορές, όταν βγαίνω στην επαρχία, στη γειτονιά, τι αισθάνεται. Μια σιγουριά. Σου λέει αυτός ο άνθρωπος, κρατάει μέσα του κάποια παράδοση αγώνα. Ήρωες από τα βουνά. Αδέλφια. Ήρωες με 12 ζωές. Σου λέει αυτός ο άνθρωπος, κρατάει μέσα του κάποια παράδοση αγώνα. Βέβαια. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασου φαντάσματα. Αδέλφια. Ήρωες μες τα χαλάσματα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αδέλφια. Να χαθείς κάθε... Τα κύριε σας. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασου φαντάσματα. Ήρωες μες τα χαλάσματα. Και μου δημιουργεί μια αίσθηση ευθύνης ακόμα μεγαλύτερη. Αν θέλετε μια αίσθηση ευθύνης να τιμήσω και αυτό το όνομα το οποίο μου έλαχε να κουβαλήσω. Και είναι μια ευθύνη μεγάλη. Έμπα στον διαρόλιο. Το όνομα το έχεις τιμήσει. Δεν υπάρχει καλύτερη τιμή του συγκεκριμένου ονόματος. Δεν το έχει ανάγκη το όνομα έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν έρχεται και ο Γιώργος ως τρίτος Παπανδρέου και κάνει αυτά που κάνει, νομίζω έχει τιμηθεί το όνομα και δεν έχει τιμηθεί μόνο το όνομα. Έχουν τιμηθεί τα πάντα. Ό,τι μπορεί να τιμηθεί, έχει τιμηθεί σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν και τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, για όλους εσάς που το θέλετε αυτό. Στο 211-200-8200 είναι ο Αποστόλης. Σας περιμένει το γνωστό τηλεφωνικό κέντρο του Real πια. Μπορείτε εκεί να επικοινωνείτε. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr και βεβαίως SMS, πολύ πιο εύκολο από το κινητό, στο Real κενό, ό,τι μήνυμα θέλετε και μετά αποστολή στο 54%. Σήμερα Παρασκευή που ο μήνας έχει 20. Ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα που στέλνετε και τις προηγούμενες φορές. Τα βλέπουμε, δεν τα διαβάζουμε όλα. Θα θέλαμε μια εκπομπή. Όμως στεκόμαστε σε αυτά. Τα μελετάει το επιτέλειο της εκπομπής. Βγάζει τα κατάλληλα συμπεράσματα σαν την κυβέρνηση και εμείς. Και τα γράφει εκεί που πρέπει να τα γράψει. Υπήρχε ο πρόεδρος σε αυτή την κυβέρνηση, τον ακούσαμε. Είναι παλιότερη δήλωση αυτή ότι όταν τον βλέπεις νιώθεις ότι αυτός είναι ένας αγωνιστής. Και ότι κάτι καλό θα κάνει για τον τόπο. Έτσι πίστευε ο Γιώργος, το είχε πει σε μια παλιά εκπομπή της Ελιστάη, το βάλαμε για να ξεκινήσουμε έτσι. Υπάρχει η Προεδρία της κυβέρνησης, η οποία λέει αυτά. Ήρθαν οι δύο αντιπρόεδροι όμως, Βενιζέλος και Πάγκαλος, που θέλουν να κλέψουν τη δόξα, γιατί αυτή είναι η πραγματική εσωκομματική και εσωκυβερνητική διαμάχη αυτή τη στιγμή. Ποιος από τους δύο θα κλέψει στο σόου τα πρωτεία. Ακούσαμε τον πρόεδρο, πάμε να ακούσουμε λίγο και τον αντιπρόεδρο Α. Θέλω λοιπόν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθυνόμενος σήμερα στον ελληνικό λαό, να του πω θα σκάσω σήμερα ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη συνείδηση της κατάστασης. Δεν της διαφεύγει τίποτα. Θα σκάσω σήμερα. Ξέρουμε πώς νιώθει, τι περνά ο κάθε άνεργος. Αίματα, κόκκινο νερό. Θα σκάσω σήμερα. Αίματα, ποταμί βουερό. Ο κάθε συνταξιούχος που δεν έχει άλλα εισοδήματα και παίρνει μια χαμηλή σύνταξη. Πήρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Θα σκάσω σήμερα. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία των νέων ανθρώπων και το αίσθημα αδικίας, γιατί κινδυνεύουν να μην έχουν καμιά από τις ευκαιρίες που είχαμε εμείς και οι προηγούμενες γενιές. Μπράβο! Όλους αυτούς τους έχουμε πραγματικά στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Λέει το παλιό σκύλο. Και στην καρδιά μας. Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Θα σκάσω σήμερα. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και στο όνομά τους βρισκόμαστε εδώ. Φοράει στο διάλειο από εδώ πέρα. Ορίστε, με δουλεύεις και από πάνω. Δεν τρέπεσαι. Αυτήν την αποστολή πρέπει να την εκπληρώσουμε προς όφελος του ελληνικού λαού και για τη σωτηρία της πατρίδας. Μπράβο! Και δυο φορές μπράβο, αφού είναι για τη σωτηρία της πατρίδας. Χειρότερα πολλές φορές και από τα οικονομικά μέτρα είναι το δούλεμα που γίνεται. Ο Βενιζέλος είναι πρίτανης αυτού του δουλέματος από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, αλλά και στη Βουλή και στη συνέντευξη χθες. Να λέει συνεχώς ότι έχει στο μυαλό τους ανέργους, πώς θα τους εξοντώσει. Δεν έβαλε ρήμα, αυτό εννοεί. Καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα και με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες, τα οποία δεν θα εφαρμοστούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσους έχω συναντήσει από χθες, ανθρώπους απλούς αυτού του τόπου, τίμιους, που πάντα δηλώνουν αυτά που βγάζουν, λένε ότι δεν θα πληρώσουν. Πολύ απλά, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, δεν θα τα πληρώσουν, να έρθει εφορία να τα πάρει. Υπάρχει ένα κίνημα ανυπακοής πολύ πιο ισχυρό και από αυτό που έλεγαν τα κόμματα παλιότερα. Η αριστερά δεν πρόκειται να πληρωθεί τίποτα από αυτά, πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία και νοικοκυρεμένα. Όποιος έχει τα κότσια, να έρθει να τα πάρει. Όλα αυτά βέβαια, θα ακούσουμε πάλι αντιπρόεδρο Α, πρέπει να γίνουν με κέφι. Μας άρεσε πολύ αυτή η φράση. Θα την ακούσετε πώς την είπε στην Βουλή, γιατί μετά έχουμε κάνει εμείς τα λόγια πράξη. Υπάρχει πάντα το μεγάλο ερώτημα. Αυτό που κάνουμε βγαίνει? Υπάρχει ημερομηνία λήξης και ελπίδα αποκατάστασης? Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος χρεοκοπίας και ανατροπής? Κοιτάξτε. Ελπίδα υπάρχει, αισιοδοξία υπάρχει, από εμάς εξαρτάται. Βέβαια. Από εμάς, όλους μαζί εξαρτάται. Από τους Έλληνες, από τη δουλειά τους, την αυτοπεποίθησή τους και το κέφι τους. Βέβαια. Και το κέφι τους να ξεπεράσουν την κατάσταση και να βγάλουν το κεφάλι από το νερό. Με πολύ μεγάλο κέφι θα πληρώσουμε φόρο, όσοι είναι να πληρώσουμε, όχι τον συνηθισμένο. Την έκτακτη σφορά, την δεύτερη έκτακτη σφορά, την τρίτη έκτακτη σφορά. Με πολύ μεγάλο κέφι κάποιος θα κλείσει το μαγαζί του και θα βάλει λουκέτο. Με πολύ μεγάλο κέφι είναι το 1 εκατομμύριο ανεπισήμως ή επισήμως οι άνεργοι, δεν έχει σημασία πια. Έτσι κι αλλιώς οι άνεργοι είναι περισσότεροι από αυτούς που δουλεύουν σε αυτόν τον τόπο. Με πολύ μεγάλο κέφι κάποιος θα πάρει 400 ευρώ. Με πολύ μεγάλο κέφι ο συνταξιούχος, μα τι λέει, τόλμησε και βγήκε να πει στη Βουλή ότι πρέπει με κέφι ή με το κέφι μας, λες και είναι γλέντι, πανηγύρι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, με το κέφι μας θα περάσουμε τα δύσκολα. Εμείς πάντα, όπως είπαμε και πριν, όλα αυτά προσπαθούμε να τα κάνουμε πράξη. Από εμάς, όλους μαζί εξαρτάται. Από τους Έλληνες, από τη δουλειά τους, την αυτοπεποίθησή τους και το κέφι τους. Από τη δουλειά τους, την αυτοπεποίθησή τους και το κέφι τους. Κωνσταντινό, πορταρούδια, τίτρανος χώρος θα γίνει. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Κωνσταντινό, πορταρούδια, τίτρανος χώρος θα γίνει. Να ξεπεράσουν την κατάσταση και να βγάλουν το κεφάλι από το νερό. Να αναπνεύσουμε όλοι μαζί ως χώρα. Με κέφι λοιπόν, γι' αυτό το έχουμε ρίξει και στο γλέντι και στο χορό, έτσι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Βρίσκουν και τα λένε, είναι η αλήθεια. Βέβαια από πέρυσι έπρεπε να έχει γίνει κάτι, να μην είχε περάσει και το πρώτο μνημόνιο. Δεν τα καταφέραμε ως λαός. Πέρασαν άλλα 2-3 αναθεωρημένα. Έρχεται τώρα το περίφημο μεσοπρόθεσμο, δεύτερο μνημόνιο. Θα έρθουν μετά και τρίτα και τέταρτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουν όλα αυτά. Όσο βλέπουν ότι από κάτω ένας λαός τα χάφτει και έχει πιστεί ότι αν δεν γίνουν όλα αυτά θα χρεοκοπήσει, ενώ την ίδια ώρα τον χρεοκοπούν επειδή εφαρμόζονται όλα αυτά. Θα συνεχίσουν αυτό το πάρα πολύ ωραίο έργο. Ευτυχώς όμως υπάρχουν οι άνθρωποι του πνεύματος που έχουν ορθώσει ανάστημα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Κολοσσία δυναμία. Και όταν εγώ έχω πει όλοι μαζί τα φάγαμε και θα βγάλω και ένα βιβλίο για αυτό τώρα το Σεπτέμβρη. Bestseller θα γίνει. Ναι, ετοιμάζω ένα βιβλίο. Ναι. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Ποιοι, πότε και γιατί. Να μια χαρμόσυνη είδηση επιτέλους από τον αντιπρόεδρο Βου βγάζει βιβλίο. Το Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμο. Μας έχει στείλει ήδη την πρώτη διαφήμιση. Το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς είναι πραγματικότητα. Το νέο βιβλίο του συγγραφέα Θεόδωρου Πάγκαλου έρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα και βαλτωμένα ύδατα της επικαιρότητας. Θεόδωρος Πάγκαλος. Μαζί τα φάγαμε. Μια μεταπολιτική πραγματεία για την πολιτική, την κοινωνία, την ηθική. ένα δρυμή κατηγορό κατά των πολιτών, των εργαζομένων, της κοινωνίας. Θεόδωρος Πάγκαλος. Μαζί τα φάγαμε. Το βιβλίο που έρχεται να αποδείξει ότι το ήθος είναι περιττό. Κυκλοφορεί το Σεπτέμβριο στα βιβλιοπωλεία και σε όλα τα βουλκανιζατέρ. Προλογίζει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Μαζί με το βιβλίο, δώρο η συλλογή τραγουδιών «Γαρδούμπες της νοσταλγίας». Σε διώξαν απ' την κοκκινιά που το έχεις παρακάνει. Μαζί τα φάγαμε και «Γαρδούμπες της νοσταλγίας» μόνο 19,90. Και στα ταμπούρια του μηνά του Φουκάρα αρχίσες το Σεργιάνι. Μία προσφορά που δεν πρέπει να λείπει από κανένα ιχθυοπολείο. Από τις εκδόσεις Χοντρόπετσος. Είναι το βιβλίο του Θεόδωρου Πάγκαλου. Μαζί τα φάγαμε, ακούσατε και ο ίδιος το παρουσίασε με κάποιο τρόπο. Θα γίνει η παρουσίαση και γράφει, προλογίζει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Στέλνετε μηνύματα ωραία για το Βενιζέλο, για τους αντιπροέδρους που τι είναι γεμάτοι, που αν εκραγούν θα γεμίσει ο τόπος κτλ. Αυτά δεν είναι σωστά. Θα διαβάσω ένα πολύ απλό μήνυμα. Χαλαρό, το έστειλε ένας φίλος, βλέπω εκεί. Ο Κώστας, τα λεφτά των πλουσίων δεν τα αγγίζει κανείς, μόνο του εργάτη. Όλοι έτοιμοι για τα όπλα. Ένα απλό μήνυμα, άκουσε και το Αντάρτικο στην αρχή. Εμείς το Αντάρτικο το βάλαμε για να υπογραμμίσουμε μουσικώς τη διάθεση και την αγωνιστικότητα κυρίως του σοσιαλιστή πρωθυπουργού και προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γεωργίου Παπανδρέου, πρωθυπουργεύοντος αυτή τη στιγμή, γιατί έχει αναθέσει το Βενιζέλο και τα μπόσικα τα κρατάει ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Δεν χρειάζονται τα όπλα για τον απλό λόγο ότι η Ελλάδα τα καταφέρνει. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση, καταλαβαίνω τον φόβο, καταλαβαίνω την αγωνία. Αν θα τα καταφέρουμε, θα σας απαντήσω. Κάθε μέρα, εδώ και 20 μήνες, τα καταφέρνουμε. Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα και ατόφια, σάβανα και κόμματα στη μούρη του στη ψόφια. Με τις πέτρες. Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα και ατόφια, σάβανα και κόμματα στη μούρη του στη ψόφια. Με τις πέτρες. Στεκόμαστε στα πόδια ως χώρα με κόστος ναι και με θυσίες. Μα τα καταφέρνουμε. Και έχουμε ήδη καταφέρει να σταθούμε όρθιοι. Να! Αν σας πω δεν προλαβαίνουμε τα ηχητικά που βγαίνουν να τα αξιοποιήσουμε, παρόλο ότι είναι και δισεβδομαδιαία εκπομπή, που να γίνει και καθημερινή από Σεπτέμβριο. Τέτοιο δούλεμα, τόσο πολύ υλικό και τέτοιο κείμενο, δεν ξέρω ποιος τους τα γράφει. Και ξαναείπαμε και πριν, το λέμε και τώρα, ότι είναι χειρότερο ίσως ή καλύτερο, ανάλογα που θα το δει κάποιος, από τα μέτρα, τα οικονομικά. Έχουν καταφέρει, μάλλον γι' αυτό το κάνουν, να μας διασκεδάζουν με μοναδικό τρόπο, όταν βγαίνουν και λένε ότι σκέφτονται τους άνεργους, τα καταφέρνουμε. Περνάμε τα δύσκολα, πονάμε για τα μέτρα. Όταν βγαίνει ο Γιώργος και λέει πονάμε για τα μέτρα, δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει. Το Δελφινάριο δεν έχει ανοίξει ακόμα. Το άλλο στο παλιό δεν λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά λειτουργεί το Μαξίμου και νομίζω καλύπτει και εκφράζει και τα δύο προηγούμενα πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα. Στο 211-200-8200 είναι τηλεφωνικός αριθμός. Έχει κάτι ο Αποστόλης, σας περιμένει να πάρετε τηλέφωνο, να πείτε τα σχόλιά σας για την κυβέρνηση, για το καλοκαίρι που έρχεται, για το καλοκαίρι που έφυγε και για τα μέτρα της κυβέρνησης. Βεβαίως τα φορολογικά, φανταζόμαστε είμαστε όλοι υπέρ και άλλα να πληρώσουμε για να πάει μπροστά ο τόπος και κυρίως να μην χρεοκοπήσουμε. Για όλα αυτά παλεύω. Μπράβο! Και θα παλεύω και ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και ως πρωθυπουργός της χώρας για να χτυπήσουμε την αδικία και ανισότητα και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και πρώτη πέρσι, μάλιστα μου δώσανε και βραβείο γι' αυτό σε κάποιο περιοδικό εξωτερικής πολιτικής. Μάλιστα μου δώσανε και βραβείο γι' αυτό σε κάποιο περιοδικό εξωτερικής πολιτικής. Θα του ρίξουμε κανένα βραβείο. Άντε παιδιά όλοι μαζί με το 3, ε! 1, 2, 3. Μπορώ να ζήσω με 400 ευρώ. Ορίστε, ο ίδιος άνθρωπος που πήρε και το βραβείο. Ποιοι ήταν αυτοί που είχαν τέτοιο χιούμορ? Έχει βέβαια ο ελληνικός λαός. Πρώτο χιούμορ τον έβγαλε πρωθυπουργό και τον θεωρεί ηγέτη του. Όλοι 10 εκατομμύρια Έλληνες έχουν αποφασίσει στην πιο δύσκολη στιγμή τους να έχουν ηγέτη τον Γιώργο Παπανδρέου και σαν αναπληρωματικούς τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Θόδωρο Πάγκαλο. Και μαζί με άλλους 155-152 πόσοι θα μείνουν, συν τον Κυριάκο Μητσοτάκη όπως έχει πει, που θα ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο, συνένοχοι. Στην ίδια φυλακή θα καταλήξουν, μπορεί να μην είναι κυριολεκτική, ελπίζουμε όμως να υπάρχει κάποιο τύπου φυλακή που θα καταλήξουν όλοι αυτοί, γιατί είναι η πραγματική ένοχη. Κάποια στιγμή πρέπει να αναρτηθούν και τα ονόματα των βουλευτών που θα ψηφίσουν, και το πρώτο βέβαια που ψήφισαν πέρυσι, αλλά και αυτό που θα ψηφίσουν τώρα, διότι τώρα υπάρχει και η εμπειρία η προηγούμενη. Δεν πιάνουν τα επιχειρήματα της προηγούμενης χρονιάς, τα εκβιαστικά διλήμματα και όλα τα υπόλοιπα. Με τον Γιώργο είμαστε εδώ. Γιώργο Πρωθυπουργό, με τον Ευάγγελο και τον Θεόδωρο, έτσι είπαμε να το πάμε σήμερα, με την Τρόικα που κυβερνά αυτή τη στιγμή, καμία σχέση με την άλλη Τρόικα, που κυβερνά αυτή τη στιγμή την χώρα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αδέλφια. Από αυτές τις ρυθμίσεις ως φορολογική πολιτική εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος. Θα σκάσω σήμερα. Πώς τη λένε τη φωτιά που καίει. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Πώς τη λένε τη γλυκιά πληγή. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Το αγόρι μου αγάπη την ελέη, μα η μάνα μου με κλαίει. Όπως το μάνα εξ ουρανού. Που κλαίω την αυγή. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Το αγόρι μου αγάπη την ελέη, μα η μάνα εξ ουρανού. Ένα, δύο, τρία, πέντε, έξι, τέσσερα. Μάνα! Μάνα! Μάνα! Πατέρα! Οικογενειακός και μη. Ένα ωραίο μήνυμα επίσης. Αδυνατό λέει να δεχθώ ότι η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας στηρίζεται στην ψήφο 5 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Κάτι λάθος έχει γίνει. Όχι. Ήταν δεδομένο ότι ο καπιταλισμός θα κατέρεε από την Ελλάδα. Η Ελλάδα που γέννησε τον πυρήνα της φιλοσοφίας, του πολιτισμού, του δυτικού κόσμου, κάποτε πριν χιλιάδες χρόνια, ήταν δεδομένο ότι από εμάς θα γίνει στραβή, από εμάς θα γίνει το λάθος, γι' αυτό έχουν πέσει και όλοι πάνω σε αυτό το λαό. Με τέτοιους εκβιασμούς που δεν έχουν γίνει ποτέ, για ένα δάνειο που δεν έχει ληφθεί και δοθεί ποτέ και που δεν θα αποπληρωθεί βεβαίως και ποτέ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εξαρτάται από το λαό. Και ο Γιάννης, όχι ο Μάκης από τα Μέγαρα, στα Μέγαρα λέει γυαλίζουν τα ελικόπτερα να είναι έτοιμα για το βράδυ της Τρίτης. Μπορεί να φύγει ο Πρωθυπουργός, μπορεί να φύγουν οι αντιπρόεδροι, αν και δεν σηκώνονται με ελικόπτερα. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Θα μείνει όμως πίσω η ευαισθησία. Φίλες και φίλοι, συνάδελφοι, ξέρουμε ότι η περίοδος αυτή είναι. Και θα είναι μια δύσκολη περίοδος. Η δική μας σοσιαλιστική ευαισθησία, αλλά και χρέος μας, είναι να χάσει η ελληνική οικογένεια την ασφάλειά της, τη σύνταξή της, τις αποταμιεύσεις της, το νόμισμά της, τις προοπτικές της. Η δική μας σοσιαλιστική ευαισθησία. Μάνα! Η δική μας σοσιαλιστική ευαισθησία. Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος. Ιρωνίως ότι τάχα δεν έχουν σοσιαλιστική ευαισθησία. Πώς αλλιώς μπορεί να το χαρακτηρίσει αυτό που συμβαίνει κανείς. Ελληνοφρένεια λοιπόν, σήμερα που ο μήνας έχει 20, Παρασκευή, ένα τρίμερο έρχεται, διήμερο, δυομισαήμερο, με πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Άλλωστε το τι θα συμβεί την επόμενη ώρα, το επόμενο πεντάλεπτο, κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Στο Χατζηνικολάου νωρίτερα ο Ρομπόπουλος, άλλος ένας βουλευτής, λέει: εγώ δεν θα ψηφίσω. Είναι και ο Αθανασιάδης, μειώνονται. Δύο-τρεις ήρωες δεν θα βρεθούν. Όχι εικόνισμα, όχι τάμα του έθνους θα γίνει για αυτούς. Οτιδήποτε άλλο. Δεν σώζεται βέβαια η κατάσταση με τρεις βουλευτές που δεν θα ψηφίσουν ένα νόμο. Αλλά όμως είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για να τελειώνουμε με όλους αυτούς. Θα βγάλουν ως προπρόσωποι την παράταξή τους, τους εαυτούς τους, το λαό ολόκληρο, μάλλον την Ευρώπη και τελικά τον πλανήτη, το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι πλανήτες που μας παρακολουθούν. Εδώ είμαστε στο Real, η Μαρία Χριστοδούλου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η πρώτη συναδέλφισσα που μπαίνει στον ήχο. Μέχρι τώρα μας είχαν κάτι νταγκλαράδες εδώ, τον Νίκο, τον Μάριο, τον Γιώργο και τα άλλα παιδιά. Θα πάμε μέχρι τις 2, πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις, αλλά λίγο πριν, σήμερα είπα μουσικά να το πάμε από το Αντάρτικο, από Μαρινέλα, δεν υπήρχε καλύτερο συνδυασμός, και από Ελευθερία Αρβανιτά και ένα ωραίο θρακιώτικο, ταιριάζει με το κέφι που ζήτησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει ζητήσει τον λόγο. Αυτός είναι ο σεβασμός απέναντι στον κανονισμό, στις λειτουργίες της Βουλής, στο Κοινοβούλιο και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σταματήστε να ορίεστε. Επαναλαμβάνω ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει ζητήσει τον λόγο. Εμπρός. Αδέλφια. Αδέρφια εμπρός. Αδέλφια. Κι είναι μαζί. Πρόεδρε. Ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει το λόγο. Στα πιο μεγάλα μας τα κατορθώματα μες στις πέτρες και στα κόμματα. Καθίστε, καθίστε κάτω. Παρακαλώ ακούστε τον Πρωθυπουργό. Καθίστε κάτω κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Θάνατος μαύρος αδερφός. Θέλετε αφορμή για να φύγετε από την αίθουσα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, χωρίς να ακούσετε καν τον Πρωθυπουργό τι θα πει. Ένα, δύο, τρία, τρία, τρία, τέσσερα. Μάνα! Το 1974 δεν ήρθε μια δημοκρατία στην χώρα μας. Άλλοι τα κατάφεραν. Εμείς τι θα κάνουμε. Σκατά! Πρέπει να εκτελέσουμε τα κοινωνικά στρώματα που έχουν εισοδηματικό πρόβλημα. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Μπάχαλο. Μπάχαλο. Μπάχαλο. Πρέπει να εκτελέσουμε τα κοινωνικά στρώματα που έχουν εισοδηματικό πρόβλημα. Μπράβο. Το είπε και το κάνει. Το Drinky Drinky, το πολύ ωραίο αυτό τραγούδι που ακούμε, είναι γραμμένο στα χρόνια της Χούντας. Όχι αυτής, της προηγούμενης. Η άλλη είχε ταμπέλα, ήταν ειλικρινείς οι άνθρωποι, είχαν και κάποια ιδανικά, έκαναν ένα κακό στον τόπο, σε αυτόν, στην Κύπρο, οπουδήποτε. Ετούτοι δεν τα έχουν όλα αυτά. Το κακό απομένει να αποδειχθεί αν θα είναι μεγαλύτερο ή χειρότερο, γιατί μια τέτοιου τύπου σύγκριση μάλλον θα γίνει. Δεν έχουμε και τη συγκυβέρνηση. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, πότε που ναυάγησε, μιλούσε ο Σαμαράς το μεσημέρι με τον Παπανδρέου. Για τρεις ώρες την είχαμε, μετά δεν την είχαμε. Είχαν τηλεφωνικές συνομιλίες. Τρεις όπως έχουν πει οι ίδιοι. Εμείς εδώ για πρώτη φορά θα αποκαλύψουμε αυτές τις συνομιλίες, διότι έχουμε μηχανισμούς και στη Συγκρού και στο Μέγαρο Μαξίμου και καταγράφουμε τι λέει ο ένας πρωθυπουργός με τον άλλον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σφουγγάρι. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Εγώ δεν είμαι Παπανδρέου. Υπάρχει ελπίδα. Ο δρόμος άνοιξε. Μαζί θα τον προχωρήσουμε. Θα ξαναβρούμε την ελπίδα. Έχουμε και μια προϊστορία ως συμφοιτητές στο εξωτερικό. Για μένα σήμερα θα πω μόνο αυτό. Χτυπάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο. Εγώ λέω διαφάνεια σε όλα. Δύο και τρία δεν κάνουν πέντε, κάνουν έξι άμα τα ενώσεις μαζί. Ή τώρα ή ποτέ. Δεν πρόκειται να δεχθώ στην κυβέρνηση. Δόξα τω Θεώ. Ούτε και βεβαίως θα συνενέσω σε θεόσταλτες εξωθεσμικές λύσεις. Εγώ έκανα το καθήκον μου. Και συνεχίστηκαν μετά οι συνομιλίες. Θα τις ακούσουμε στην πορεία, διότι τώρα έχουμε άλλου τύπου συνομιλίες. Αυτές που κάνει ο Αποστόλης με το λαό, τον οποίο μπορείτε να το βρείτε, όχι το λαό, τον Αποστόλη, στο 211-200-8200. Το λαό κανονικά σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να το βρίσκατε στους δρόμους, με σηκωμένα τα πεζοδρόμια. Αλλά επειδή δεν τον βρίσκεται εκεί, έχετε την ευκαιρία να τον ακούτε από εδώ. Παρακαλώ, λέγεται. Αποστόλη. Ναι. Γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις. Καλά. Λοιπόν, μη μας λέει τέτοια ο Μητσοτάκης, θα μας συγκινήσει, πες του. Μένα αυτό που με πονά πάρα πολύ είναι ο άνεργος. Όλες αυτές οι μαλακίες τις ακούμε τόσα χρόνια, ποιος μιλάει. Δεν είναι μαλακίες και καλό είναι να σέβεστε έναν άνθρωπο που έχει τα διπλά χρόνια σας. Γιατί αυτός με σέβεται. Σας σέβεται. Σώπα, μωρέ. Αγωνιάτε εσείς το ίδιο που αγωνιά αυτός να σωθεί η χώρα. Μη μου πεις. Σας το είπα ήδη. Ναι, καλά, τραγούδα. Λοιπόν, στο Σύνταγμα φωνάζουμε αέρα-αέρα να φύγει η χολέρα. Ένα, να φύγουν οι πατσοκυλιές. Δύο, να φύγουν οι αστοιχείωτοι και οι ψεύτες. Δεν βαρεθήκατε τόσες μέρες στο Σύνταγμα. Όχι, δεν βαρεθήκαμε. Μα παραπάει αυτό το πράγμα. Να σου πω, Αποστόλη. Ναι. Να σου πω, αυτή η χολέρα που κυβερνάει εκεί πρέπει να δικαστεί για τα τόσα ψέματα που λέει. Ωραία, να ποινικοποιήσουμε και το ψέμα τώρα. Εντάξει. Καλά τώρα εσύ. Εντάξει. Ωραία. Είναι και τα κατά συνθήκη ψέματα. Μπορεί να είναι για καλό. Δεν έχουν. Όχι, έχουν. Να σου πω και κάτι. Είναι και αυτά τα ψέματα που, αν μάθεις την αλήθεια, μπορεί να στεναχωρήσει περισσότερο. Οπότε δεν πειράζει. Η αλήθεια δεν στεναχωρεί. Πονάει. Όχι, ας πονάει. Είναι η αλήθεια σκληρή. Είναι αλήθεια. Αυτοί λένε τόσα ψέματα που τρώμε τις σάρκες μας. Ας τα λέω για Μητσοτάκη έρχεστε τώρα. Είδατε που συμφωνεί τελικά. Τι συμφωνώ. Για τις σάρκες. Τις δικές μας. Και αυτός για τις δικές σας λέει. Τρώγοντας τις σάρκες μας. Καταρχήν δεν είναι Έλληνες. Εντάξει, ωραία. Είναι Έλληνες. Είπαν ότι είναι ποτέ Έλληνες. Όχι. Ήταν ειλικρινής αυτό. Ήρθε ο Γιώργος να πει γεια σας. Δεν είναι Έλληνες. Είμαι Έλληνας σαν και εσάς. Όχι. Είναι Βαλτί, τους έστειλαν και τώρα ξέρεις γιατί δεν τον έδιωξαν αυτόν εκεί το. Δηλαδή για την αλήθεια που τη λένε δεν την αντέχετε. Ποια λέει, τι είπες? Την αλήθεια, τα από πρόεδρος. Ποια αλήθεια, μωρέ, αλήθειες, γιατί μαζί τα φάγαμε. Η απάντηση είναι αυτή. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Παρακαλώ. Έλα. Να σου πω. Μπορεί να ακούσουμε πουθενά online τις εκπομπές μετά. Ναι, στο real.gr. Ακούστε την πέμπτη εκπομπή της Ελληνοφρένειας. Έτσι θα μετράμε. Και μετράνε αυτοί. Θα φτάσουν. Έλα, ρε κουφαλά, είναι online. Την 368η εκπομπή θα βάζουνε. Λέγε ρε μαλάκα. Αλήθεια. Είναι όντως. Κάθονται και μετράνε, ναι. Εσύ που είσαι τώρα σε τηλεφωνικό θάλαμο απ' έξω, είσαι. Όχι, στο δεύτερο στούντιο. Γιατί δεν έρχεσαι το σπίτι μου, δίπλα ημέρα. Πιο καλή γραμμή έχει. Έχω και χόλτα μου, δεν είσαι κανένα φράγκο γιατί είμαι 7 μήνες άνεργος, ε. Καλά είναι, να του εκατοστήσει. Μπρο. Ναι. Γεια σα. Νικό. Ναι, πες μου. Ιβάνα είμαι. Έλα, Βάνα. Ποιος είναι? Ο Νίκος. Όχι, δεν είσαι ο Νίκος. Ο Νίκος είμαι. Ποιος είναι? Ο Νίκος ο Χατζηνικολάου. Ο Νίκο ήθελες, Βάνα. Το Ζαμπρανίδη νόμιζε ότι ήτανε. Είμαι ο Νίκος ο Χατζηνικολάου. Και εγώ με φέμω ο Αναστασιάδης. Μου πέσε. Έλα, Βάνα, πες μου, έλα. Πλάκα έκανα. Αλλάζω και λίγο τη φωνή. Τώρα με αναγνωρίζεις. Ναι, μπερδεύτηκα. Ο Νίκος, ο Χατζηνικολάου δεν είπαμε. Έλα Βάνα, για πες μου σε παρακαλώ. Τώρα θα σας προσγειώσω απότομα όμως. Βάνα, γιατί? Για στούντιο αύριο, για πολύ λίγο. Έλα ρε Βάνα, τι ώρα θέλει στούντιο, τι ώρα βολεύει? Λοιπόν, δεν ξέρω, μάλλον γύρω στις 10. Λοιπόν, να πω τι θα κάνει. Θα γράψει λέει κανένα τέταρτο μισάωρο. Εγώ? Τι εσύ? Ποιος θα... Ο Γιάννης? Ναι. Ναι, για πες μου Βάνα, εσύ που μιλάς με τον Γιάννη, είναι Πασόκ ακόμα? Όχι. Είναι πληγωμένο έτσι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ανεξαρτητοποιήθηκε, τα ξέρω εγώ αυτά. Αλλά μάλλον, υποθέτω, έχει μια πικρία μέσα. Είναι Πασόκ, θέλει να είναι, αλλά δεν τον πολυπέζουν κιόλας. Νιώθει και άσχημα, αλλά Πασόκ, παλιό. Ένα τέτοιο πράγμα, ένα κουβάρι θα έλεγα. Τα φιλιά μας στη Μιμή να του πείτε. Ναι, θα τα μεταφέρουμε. Ναι, γεια. Γεια σου, Βανά. Κάτι, παιδί μου, με την ώρα. Α, δεν τελειώσαμε, Βανά. Λοιπόν, έχετε αύριο το πρωί ελεύθερο. Ο Γιάννης είναι διπλά. Γιώργο. Κάτσε, έλα, γιατί μπερδεύτηκα. Γιώργο. Ναι. Έλα, Γιώργο. Θα με τρελάνετε. Εσύ εκεί πέρα περνάτε καλά, μου φαίνεται. Βανά, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ελληνοφρένεια, ακούς? Ακούω, ναι. Οκ. Okay. Όχι, μη μου πεις τέτοια. Δεν στα λέω. Βάνα, καημένη, πήρε την πιο ακατάλληλη ώρα και έπεσε στον κάφρο και να τα αποτελέσματα. Δεν ξέρουν εδώ οι συνάδελφοι ακόμη τι παίζει και παίρνουν ανυποψίαστη και καλοπροαίρετη κυρίως και πέφτουν πάνω στον αδίστακτο. Και έχουμε αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε και το δεύτερο απόσπασμα σε παγκόσμια, αποκλειστική, διαπλανητική μετάδοση κτλ. Κτλ. Τη συνομιλία αυτή που δεν κατάφερε να βγάλει τη συνένεση την πολυπόθητη μεταξύ Σαμαρά και Παπανδρέου. Σφουγγάρι, εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Εγώ δεν είμαι Παπανδρέου. Ποια είναι η αλήθεια επιτέλους? Όσα υπόθηκαν μέχρι σήμερα τα έχω όλα ξεχάσει. Τότε έχεις εσύ την ευθύνη. Η στάση αυτή είναι στάση ευθύνης και στάση σοβαρότητος. Εγώ γιατί να είμαι το κορόιδο? Ξεκόλα, επιτέλους. Πρώτα απ' όλα αλήθεια στον ελληνικό λαό λέμε. Τι άλλη κουταμάρα θα ακούσουμε σήμερα? Είμαστε αγωνιστές για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Κι άλλη κουταμάρα θα ακούσουμε σήμερα. Ότι οι κόποι θα πιάσουν τόπο. Κατάλαβε κανείς τίποτα? Τραγέλαφος. Ναι, γελάτε, γελάτε. Εκεί το κλείσανε, το κλείσανε ο Σαμαράς και επανήλθανε μετά. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος στην συνέχεια, διότι τώρα πρέπει να σταθούμε κάπου αλλού. Ήταν καλεσμένη η Λιάνα Κανέλη χτες στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Και ήταν ο Καψής δίπλα, δεν ξέρω πώς το είδατε. Είχαν ένα καυγά. Ο χιλιοστός, νομίζω, στη σειρά. Δεν ξέρω γιατί τη βγάζει αυτό το πράγμα τη Λιάνα Κανέλη να τσακώνεται με τον Μανώλη Καψή. Συνήθως, έτσι όπως τον βλέπεις, δεν θες να τσακωθείς. Αλλά βέβαια αρχίζει και λέει αυτά τα πολύ ωραία, τα πρωτότυπα κυρίως, δεν τα ακούμε από κανέναν άλλον, ότι αν δεν πάρουμε το μεσοπρόθεσμο και τη δόση θα χρεοκοπήσουμε. Είναι πολύ ωραίος ο συλλογισμός από μόνος του. Κάπου εκεί, κουβέντα ο ένας, κουβέντα η άλλη, πιαστήκανε στα χέρια. Κανένα. Γι' αυτό και η κυρία Παπαρίγα, να σας θυμίσω, όταν τη ρώτησα, λέτε να μην πάρουμε τα χρήματα. Δεν είπε ποτέ να μην πάρουμε τα χρήματα. Έτσι. Λοιπόν, άκουσε με καλά. Καταρχήν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άκουσε με καλά, γιατί μιλάω σαν πάνω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου μιλάτε και εσείς στο πληθυντικό. Πουλάκι μου, σε έχω πει μια φορά, δεν πρόκειται να σε ξαναπώ. Σας παρακαλώ πολύ, μην ευτελίζετε και την προσωπικότητά σας και το δελτίο μας και τη συζήτηση. Το τελευταίο πράγμα που μπορεί να ευτελιστεί είναι η προσωπικότητά μου, αφού αντέχει να είναι δίπλα σε αυτή τη στιγμή στον αέρα. Είσαστε προσβλητικοί και απαράδεκτοι. Σας εγκαταλείπω στην κρίση των τηλεθεατών. Εάν δεν με αφήσει να μιλήσω, θα το προσβάλλω μέχρι να το κλείσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αδέλφια. Από αυτές τις ρυθμίσεις ως φορολογική πολιτική εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος. Θα σκάσω σήμερα. Αχάριστη. Ακούμε τον Υπουργό, με ομικρόν γιώτα, όχι το τραγούδι του Τσιτσάνη, ακούμε τον Υπουργό να λέει ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τα μέτρα που έχει πάρει ο ίδιος. Και μας καλεί την ίδια ώρα να είμαστε εμείς ικανοποιημένοι. Ή αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι, να τα πληρώσουμε όλα αυτά τα μέτρα για το καλό του τόπου. Πολλά ακούγονται, σουρεαλισμός απόλυτος όλο αυτό που ζούμε. Τον τελευταίο χρόνο, αλλά την τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες ειδικά, έχει κορυφωθεί. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, ακούσαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τη Δευτέρα, τον Γιώργο Παπανδρέου να λέει ότι οι θείες του ελληνικού λαού έπιασαν τόπο. Δεν είναι μοντάζ, έτσι το είπε στη Βουλή. Και στέλνει μήνυμα ο Άγης. Και λέει ο ΓΑΠ, έχει δίκιο. Έχω μια θεία που πιάνει τόπο 100 χρονών η Ρουφιάνα και δεν πεθαίνει και δεν μου γράφει το σπίτι στο Λαγονίσι. Έχει δίκιο, σου λέω. Δεν ξέρω για ποιες άλλες θείες μιλάει ο ΓΑΠ, αλλά για τη δική μου έχει πέσει μέσα. Προφανώς έχει συλλέξει πληροφορίες όταν μιλάει ένας πρωθυπουργός, δεν μιλάει στον αέρα. Ξέρει τι λέει, τεκμηριωμένος λόγος. Ο Γιώργος φημίζεται για αυτόν τον λόγο και πάντα μιλάει για κάτι πολύ συγκεκριμένο και ποτέ αφηρημένα. Το τρίτο μέρος του διαλόγου. Που δεν οδήγησε στην ευτυχή συγκυρία να έχουμε συγκυβέρνηση μεταξύ Γιώργου και Σαμαρά. Σφουγγάρι. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Εγώ δεν είμαι Παπανδρέου. Μήπως είμαστε από χέρι χαμένοι. Λεφτά υπάρχουν. Είναι δικά μου τα λεφτά. Η εποχή που άλλα λέγαμε πριν, άλλα βρίσκαμε μετά και άλλα κάναμε αργότερα, πέθανε. Για μένα αυτή η μεγάλη στιγμή είναι τώρα. Είμαστε Έλληνες. Ή θα γράψουμε ιστορία ή η ιστορία θα μας ξεγράψει. Πρώτη φορά βλέπω αρνή να βιάζεται να έρθει το Πάσχα. Επαναλαμβάνω, είμαι αποφασισμένος. Για ποιο ακριβώς θέμα δεν μας λέει, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν. Έτσι κύλησε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο πρώην συμφοιτητών στην Αμερική, στα ξένια στα χρόνια. Ο Παγκάλος βγήκε στη Βουλή προχθές, τα έκανε μπάχαλο, μαντάρα, επειδή ακριβώς μιλούσε ο Βενιζέλος και επειδή έχει αυτό το μικρό κόμπλεξ. Θέλει πάντα να απασχολεί την επικαιρότητα με τον εαυτό του και με την προσωπικότητά του και γενικότερα με τον ίδιον. Βγήκε και έκανε ένα σοου, αυτά που είπε για τη Νέα Δημοκρατία, την πρώτη κυβέρνηση, το 1975 κτλ. Και χάθηκαν τα άλλα καλά που είπε. Έκανε μια πολύ ωραία παρατήρηση για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, σαν να μην κυβερνάει ο ίδιος το κόμμα του και σαν να μην είναι το πιο διαπλεκόμενο κόμμα που έχει περάσει από αυτή τη χώρα. Και τα νέα συστήματα αυτά, με συγχωρείτε, δεν μπορεί να είναι δημοσκοπήσεις. Γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι τυχαίες. Γιατί τα ερωτήματα γίνονται από επιτελεία ειδικών. Και διαμορφώνονται από επιτελεία ειδικών. Και τα επιτελεία αυτά των ειδικών, καθώς και αυτά που εξαπολύουν και διαδίδουν τα ερωτήματα αυτά, τα πληρώνουν κάποιοι. Αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν προέρχονται από λαϊκές πρωτοβουλίες. Προέρχονται από Ινστιτούτα Δημοσκοπήσεων. Διαδίδονται μέσα από τηλεοπτικές, από τηλεοπτικά κανάλια και σταθμούς. Και ξέρετε καλά, πολύ καλά, ποιοι είναι πίσω από αυτά τα κανάλια, πίσω από τους σταθμούς. Ξέρετε πολύ καλά ποιες παράλληλα δραστηριότητες ασκούν. Κατά σύμπτωση κυρίως εργολαβίες και προμήθειες του δημοσίου. Λοιπόν, σε αυτούς θα εναποθέσουμε την τύχη του λαού και το μέλλον της χώρας. Σε αυτούς βέβαια, αφού οι υπάλληλοι μεσολαβούν για τέτοιες καταστάσεις. Πολύ ωραίες παρατηρήσεις από το σχολιαστή Θόδωρο Πάγκαλο. Αυτά πρέπει να τα λέγαμε εμείς, να τα λέει ο κόσμος. Υποτίθεται αν είσαι αντιπρόεδρος, κόβεις όλους αυτούς τους δεσμούς μεταξύ των εταιριών που έχουν εταιρείες δημοσκοπήσεων, κανάλια ή οτιδήποτε με το δημόσιο χρήμα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Είναι χωμένοι μέχρι το λαιμό σε όλη αυτή τη διαπλοκή. Βγαίνουν και με θράσος και με θάρρος και λένε ότι δεν είναι σωστό να ακούμε αυτές τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν μας παρουσιάζουν και πολύ καλά. Τώρα τελευταία έχει τσιμπήσει 1% κάτι και ο Σαμαράς, 0,5%, και γίνεται αυτό το πολύ ωραίο θέμα σαν να είναι αντιπρόεδρος σε μια άλλη κυβέρνηση, σε έναν άλλο τόπο, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Λίγο πριν, σε εσωκομματική διαδικασία, είχε κάνει ωραίες έτσι παρατηρήσεις για το γυναικείο κίνημα. Εγώ είμαι φανατικός οπαδός του κινήματος, του γυναικείου κινήματος, και στην πιάτσα, ας πούμε, που υπάρχει στην Καμπούλη, στο Καράτσι ή στο Λάγκος της Νιγηρίας, και βέβαια αυτό φαίνεται σε μεγάλο βαθμό στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Να σας κάνουμε μια τελευταία ερώτηση. Γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είναι οι πολλές γυναίκες. Αυτά τα ωραία λοιπόν, το Θόδωρο Πάγκαλο, τον αντιπρόεδρο ΒΟΥ, για τις συντρόφισσες του. Κάπως έτσι τα είδαμε τα θέματα, τα πράγματα, τις καταστάσεις αυτή την εβδομάδα. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ, 1:05, κάπου εκεί όταν τελειώνει το δελτίο ειδήσεων. Είναι χαλαρή εδώ με τους χρόνους. Καλά κάνουμε, δεν υπάρχει λόγος να κυνηγάμε το χρόνο, αφού τόσο πολύ μας κυνηγάει ο χρόνος. Γιατί είναι και αδιέξοδο όλο αυτό, γίνεται ένας κύκλος. Τουλάχιστον ας μας πιάσει ο χρόνος και ας κάνει ό,τι θέλει μετά ο χρόνος, που το κάνει έτσι κι αλλιώς. Με αυτά τα φιλοσοφικά θέματα φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ακολουθούν ο Λιάγκας Τριφίδου. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε και βεβαίως κλείνουμε με λαό. Γεια σας. Λέγεται. Λοιπόν, έχω πάρει τη χθεσινή εφημερίδα Real News. Εδώ λέει, κέρδισε ένα σκούτερ και το τηλέφωνό σας. Ναι, ναι. Εγώ ήμουν κάτοχος του σκούτερ. Τι? Θα περάσετε να το δείτε, θα έρθετε με μηχανικό. Γιατί τι, το αγοράζω? Δεν το αγοράζετε. Δώρο είναι, το κερδίσατε. Συγχαρητήρια. Έχετε κερδίσει ένα σκούτερ από τη Real News. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν κάθομαι στην Αθήνα. Είπα εγώ ότι κάθεστε. Πώς θα θέλω να το πάρω? Πού κάθεστε? Εγώ μένω Πολύκαστρο. Καλά είναι, Αθήνα. Καλά είναι. Ναι, εντάξει, τώρα δεν θα πληρώσουμε και τα έξοδα να έρθετε. Άμα θέλετε σκουτεράκι, εδώ το έχω. Μήπως να το οδηγήσω μέχρι πάνω? Μπορείτε. Ναι, ξεκινάω τώρα. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα λέω. Θα έρθετε να το ελέγξετε? Γιατί το έχω εδώ, αλλά τώρα τι θέλατε κι εσείς, καινούριο? Μεταχειρισμένο είναι αυτό. Μεταχειρισμένο τώρα. Μια συντηρητική χρήση έχω κάνει. Δηλαδή μας τα έχουν φέρει εμάς 3 μήνες εδώ. Να τα έχουμε να μένουν, θα σκουριάζανε. Α. Απλά άργησε να γίνει κλήρωση. Μαζεύαμε κόσμο, μαζεύαμε. Ναι. Και δεν είναι τώρα τίποτα. Δεν είναι. Δηλαδή λίγο τα λάδια να αλλάξετε. Λίγο τα λάστιχα που έχουν στραβώσει οι ζάντες γιατί ανεβαίνουν πεζοδρόμιο. Το στάντ που έχει χαλαρώσει. Δεν είναι τίποτα αυτά. Α, και καμιά τίποτα, φορά τίποτα, κολλάει και τον γκάζι. Αυτά τώρα για έναν μηχανικό είναι μισή ώρα δουλειά. Για σας 3.000. Πόσο στοιχίζει ένα σκουταράκι καινούριο? Δώρο είναι. Την αγορά πόσο το παίρνω? Την αγορά δεν ξέρω. Αυτό είναι αξίας 2.000. Αλλά ξέρετε, τα ανταλλακτικά πάντα στοιχίζουν παραπάνω. Γιατί ξέχασα να σας πω ότι πρέπει να φτιάξετε και το φτερό τον μπροστινό. Είχα πέσει σε έναν παππού. Επειδή δεν τα λέτε αυτά για να μην έρθω να το πάρω. Αλλά εγώ θα έρθω να το πάρω. Εντάξει, ήθελα να σας δοκιμάσω να δω πόσο το θέλατε. Αλλά αφού το θέλετε τόσο πολύ, ελάτε, περιμένω. Καθαστούμε. Εντάξει, του κουτιού το έχω, του κουτιού. Έχω βάλει και μια κορδέλα από πάνω, δεν θα το γνωρίσετε. Θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο, πώς λέγεστε? Τζένι Μπότσι. Πώς? Τζένι Μπότσι. Μπότσι. Ναι, ναι. Που έχουμε και το ίδρυμα εκείνο, το ίδρυμα Μπότσι. Δεν έχω ιδέα από Αθήνα ούτε από ίδρυμα. Είναι που είστε από χωριό, είναι που είστε από χωριό, γι' αυτό. Εγώ βρήκα και δουλειά κατευθείαν σήμερα το πρωί. Ποια δουλειά? Σε μια καινούργια εταιρεία, Ουστέρ λέγεται. Να σου πω τώρα, και εσύ μαθαίνεις ελικόπτερο ότι θα παραλάβεις τον πρώην πρωθυπουργό? Ναι, ναι, όχι πρώην, τον πρόεδρό μας. Τι, ποιο πρώην? Σε παρακαλώ πολύ. Είναι και νυν. Είναι πρώην εδώ και 1,5 χρόνο. Ένα. Σε παρακαλώ, τι πρώην, τον πρόεδρό μας τώρα. Δεν θέλω να σε ακούσει να λες τέτοια. Αυτό που με στεναχώρησε πιο πολύ που να βάγεις αυτή η μαλακιά με το Σαμαρά. Δε. Δεν είναι που έμεινε ο Γιώργος, γιατί αυτό είναι η χαρά μου. Είναι που δεν είχαμε τη χαρά να έχουμε τον Μαρκεζίνη πρωθυπουργό. Αυτό. Τι να σε κάνω, αγόρι μου, τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω, η ζωή έτσι είναι. Και είναι και το κρίμα της υπόθεσης. Είναι κρίμα γιατί σε μια χούντα πάντα ταιριάζει ένας Μαρκεζίνης. Έτσι. Είπα και το πολιτικό μου, το ψαγμένο, το κάταγα. Μέρες το κάταγα, δηλαδή. Βλέπω τον καψί με εμπνέ και δεν μπορώ να τα πω. Δύο χοντρέ αντιπροέδρε λένε εδώ πέρα τι θα του κάνουμε. Τι θα του κάνουμε. Σε μια διαδήλωση να του βάλει μπροστά, σώθηκε το κράτο. Έλα, γεια. Σε διαδήλωση μπροστά, λέει παιδιά, θα του βάλουμε να σωθεί το κράτο. Είναι ένα μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα όμω. Είναι ένα μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει πείνα ποτέ. Και αν υπάρξει, να δυο είμαστε. Εδώ λέει. 500 κιλά μαζί. Μισό τόνο δύο άτομα δεν ζυγίζει ένα αυτοκίνητο. Πάρε ένα το σμαρτάκι, πιο ελαφρύ είναι. Ελληνοφρένεια. Έλα. Να σε καλά, λίγο μουντό ακούω, γιατί. Άρχισαν τα φροντιστήρια, φίλε, καλοκαιρινά, δεν παλεύεται. Δεν τελειώσαν εξετάσεις, δεν βγήκαν αποτελέσματα, δεν ξέρεις αν πέρασες. Άρα αυτό, εγώ δεν ξέρω ότι πέρασα, τέλειο. Είμαστε ταράσω, σαν και σαν εγώ. Πώς πας, Ήκλας. Ναι, και εγώ είμαι. Ναι. Να σου πω, τον είδες τον Μπούλι χθες. Μπούλι? Τον Κωστάκη. Α, νόμιζα τον Πεταλωτή. Όχι, τον Κωστάκη τον είδες. Γιατί θρυνούμε αυτόν, τον Κωστάκη που χειροκροτούσε τον Γιώργο Όρθιος. Που μίλαγε ο Σαμαράς, του Καραμαλή. Α, ναι, μπράβο, συγγνώμη. Που χειροκροτούσε, που σηκώθηκε όρθιος και χειροκροτούσε το Σαμαρά. Α, δεν το δω αυτό. Ούτε εγώ. Το άκουσα να το λένε, ούτε που το πείσαι μια στιγμή. Σηκώθηκε, λέω, θα πιάστηκε, τίποτα τέτοιο. Ήθελε να κλάσει και δεν ήθελε να ακουστεί στην καρέκλα. Κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Μου φάνηκε αδυνάτησε. Ναι. Τι τηλεόραση έχεις? Πλάσμα. Πλάσμα, ναι. Το δες όλο το πλάσμα, μάλλον, και σου φάνηκε τι κάνει 16-9 που τους μακραίνει προς τα πάνω. Δεν ξέρω. Δες από τις παλιές το 4-3. Α. Ναι, δεν φαινόταν το σηματάκι του καναλιού, να φανταστείς. Λέγεται, παρακαλώ. Ποιος είναι? Για ποιον θέλετε, παρακαλώ. Real. Real. Κάποιον από το production θέλω. Παρακαλώ. Εδώ στο production έχετε πάρει, ποιον θέλετε. Ναι. Το Μάριο. Ποιος είναι? Είμαι η Χριστίνα από το εμπορικό. Έλα, Χριστίνα μου, παίζουμε εμένα. Είμαι στην κονσόλα. Α, μία διόρθωση έχω στείλει σε ένα σπατάκι του ΟΠΑΠ. Α, εντάξει, να την κάνω δηλαδή, έτσι. Ναι. Από ποιο εμπορικό είσαι εδώ, στο έθριο που είναι στο Μαρούσι? Ποιος είναι? Έλα, Χριστίνα, είμαι στο production τώρα, πες μου. Ο πρωθυπουργός χώρας έχει ζητήσει το λόγο. Αυτός είναι ο σεβασμός απέναντι στον κανονισμό, στις λειτουργίες της Βουλής, στο Κοινοβούλιο και στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Σταματήστε να ορίεστε. Επαναλαμβάνω ότι ο πρωθυπουργός της χώρας έχει ζητήσει το λόγο. Εμπρός. Αδέλφια. Αδέρφια, εμπρός. Αδέλφια. Κι είναι μαζί. Ο πρωθυπουργός της χώρας έχει το λόγο. Στα πιο μεγάλα μας τα κατορθώματα, μες στις πέτρες και στα κόμματα. Καθίστε κάτω. Παρακαλώ, ακούστε τον πρωθυπουργό. Καθίστε κάτω, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Θάνατος, μαύρος αδερφός. Θέλετε αφορμή για να φύγετε από την αίθουσα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, χωρίς να ακούσετε καν τον πρωθυπουργό τι θα πει. Ένα, δύο, τρία, τρία, τρία, τέσσερα. Μάνα! Το 1984 δεν ήρθε μια δημοκρατία στην χώρα μας. Άλλοι τα κατάφεραν. Εμείς τι θα κάνουμε? Σκατά! Πρέπει να εκτελέσουμε τα κοινωνικά στρώματα που έχουν εισοδηματικό πρόβλημα. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Μπάχαλο. Μπάχαλο. Μπάχαλο.